وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Naye ndiye mwenye nguvu za kushinda aliye juu ya waja wake, na hukupelekeeni waangalizi mpaka mmoja wenu yakimjia mauti, wajumbe wetu humfisha, nao hawafanyi taksiri. Thumma ruddu ila Allahi mawlahumul haqq, ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Kisha watarudishwa kwa Mwenyezi Mungu, Mola wao wa haki. Hakika hukumu ni yake, naye ni mwepesi kuliko wote wanaohisabu. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyatan la'in anjana min hadhihi lanakunanna minash shakirin. Sema, ni nani anayekuokoeni katika giza la nchi kavu na baharini? Mnamwomba kwa unyenyekevu na kwa siri mkisema, kama akituokoa na haya, bila shaka tutakuwa miongoni mwa wanaoshukuru. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tushrikun. Sema, Mwenyezi Mungu hukuokoeni kutoka hayo na kutoka kila mashaka, na kisha nyinyi mnamshirikisha. Qul huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. Sema, yeye ndiye muweza kukuleteni adhabu kutoka juu yenu au kutoka chini ya miguu yenu, au kukuleteni fujo la mfarakano na kuonjesha baadhi yenu jeuri ya wenzao. Tazama vipi tunavyozieleza aya ili wapate kufahamu. Wa kadhaba bihi qaumuka wa huwa al-haq. Qul lastu alaykum biwakil. Na watu wako wameikanusha nayo ni haki. Sema, mimi sikuwakilishwa juu yenu. Likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun. Kila habari na kipindi chake, nanyi mtakuja jua. Wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghayrih wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qaumiz zalimin. Na unapoona wanaozingilia aya zetu, basi jitenge nao mpaka waingilie mazungumzo mengine. Na kama shetani akikutahulisha, basi baada ya kutanabahi usikae pamoja na watu madhalim. Wama ala alladhina yattakuna min hisabihim min shay'in walakin dhikra la'allahum yattakun. Wala wamchao Mungu hawana jukumu lolote kwao, lakini ni kukumbusha asa wapate kujiepusha. Wadhari alladhina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatu ad-dunya wa dhakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi'un wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha ulaika alladhina ubsilu bima kasabu lahum sharabun min hamimin wa adhabun alimun bima kanu yakfurun. Waachilie mbali walioifanya dini yao ni mchezo na pumbao, na uhai wa dunia ukawaghuri. Nawe kumbusha kwayo, isije nafsi ikaangamizwa kwa sababu ya ilio ya chuma. Nayo haina mlinzi wala muombezi ila Mwenyezi Mungu. Na ingatoa kila fidia haitokubaliwa. Hao ndio walioangamizwa kwa sababu ya yale waliyoyachuma. Wao watapata kinywaji cha maji ya moto kabisa na adhabu chungu kwa sababu ya kukanusha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Naye ndiye mwenye kushinda kwa uwezo wake, aliyetukuka kwa ufalme wake juu ya waja wake, na anayekupelekeni malaika wa kudhibiti kila vitendo vyenu mpaka ufike mwisho wa kila mmoja wenu. Ishikwe roho yake na malaika wetu tunawapeleka kwa kazi hiyo, na wao hao malaika hawafanyi taksiri katika kazi waliowakilishwa kuitenda. Tena hawa maiti watafufuliwa siku ya kiyama, na watasimamishwa mbele ya Mola mlezi wao ambaye ndiye anayetawala mambo yao peke yake. Jueni kuwa yeye tu ndiye wa kuamua baina ya viumbe na kuwahisabu katika siku hiyo, naye ni mwepesi wa kuhisabu na kulipa. Ewe nabii, waambie washirikina, nani anayekuvueni na vitisho vya bara na baharini vinapokutokeeni mkamwangukia na mkamwomba kwa unyenyekevu wa dhahiri na wandani mkisema, tunaapa kama ukituvua na vitisho hivi tutakuwa katika wanaokiri fadhila yako na wanaodumu kukushukuru? Sema, ni Allah Mwenyezi Mungu wa pekee ndiye aliyekuokoeni na vitisho hivi na kila shida nyingineyo, na kisha nyinyi pamoja na hayo mnamshirikisha na wengine katika ibada ambao hawawezi kuondoa shari wala kuleta khairi. Sema, hakika ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye awezaye kukuleteni adhabu kutoka juu yenu au chini yenu, au kukufanyeni nyinyi kwa nyinyi mkawa maadui, mkawa mataifa yenye kuwa mbali mbali matamanio yao, yenye kuchukiana, mkitesana nyinyi kwa nyinyi kwa mateso machungu na makali. Angalia vipi hoja zinavyoonyesha uwezo wetu na kustahiki kwetu peke yetu kuabudiwa, ili wapate kuzingatia na kuifahamu haki. Na kaumu yako wameikanusha Qurani, nayo ni haki ambayo haina cha kukanushwa ndani yake. Ewe nabii, waambie, mimi sikuwekwa kuwa ni mwakilishi wa kukulindeni na kupima vitendo vyenu na kukulipeni kwavyo, bali mambo yenu katika hayo yako kwa Mwenyezi Mungu. Kila habari iliyoletwa na Qurani ina wakati wake wa kutimia, nanyi mtakujajua ukweli wa habari hizi zitapotokea. Na ukihudhuria katika baraza za makafiri ukawakuta wanazikosoa aya za Qur'an au wanazifanyia maskara, basi wewe waepuke mpaka watakapoingia katika mazungumzo mengine. Na ukisahau na ukakaa nao wakati wa mazungumzo yao hayo mapotovu, kisha ukaikumbuka amri ya Mwenyezi Mungu ya kujitenga nao, basi usikae tena na watu madhalimu baada ya kukumbuka. Na wenye kumcha Mwenyezi Mungu hawana dhambi katika dhambi za hawa madhalimu ikiwa wataendelea na upotovu wao. Lakini yapasa kuwasemeza na kuwakumbusha, asa huenda wakaiogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu na wakaacha upotovu. Na ewe nabii, waachilie mbali wale waliofanya sharia yao, mwendo wao, pumbao na mchezo, na wakahadaika na maisha dunia wakaacha ya akhera. Na daima kumbusha kwa Qur'an, na wahadharishe vitisho vya siku ambayo nafsi itafungika na amali yake, itapokuwa hapana wa kunusuru wala wa kusaidia isipokuwa Mwenyezi Mungu. Na kila fidia ya kujiokoa haitokubaliwa. Hao makafiri watafungwa katika adhabu kwa sababu ya shari walioitenda. Katika Jahannam watapewa kinywaji kimoto mwisho wa umoto, na adhabu chungu mno kwa sababu ya kufuru zao.